أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل فضاد فلندرم I takon Zotit ton Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu në falenderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Nërsa salavatët selamat përshëndetit mi pengamberin ton Muhammedin aleyhi salatu e selam, mi shok të ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme, mi gratë e ti të pastërta të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zërë të vazhdojmë me lejën e Zotit Gjelle Gjelaluhu në ligjeratët e rregullta të ditës së han mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Para thënia të këtyre ligjëratave vlen të theksohet se harxhimi i kohës në studimin e librit të Zotit xhelel xhelalu ka qenë te sahabët gjëja më e shtrejt, gjëja më e çmuar, derisa ka thënë Ibnul Jauzi rahimahullah se nuk ka në ekzistencë diçka më të çmuar se sa kërkimi i dijes. Nërsa njerëzit të ndryshojnë shumë, disa për i tëre e din peshen e kësaj, e disa për i tëre din diçka nga pesha e dijes, disa e kanë të mjegulluar këtë qështje, ndërsa shumë për i njerëzve nuk i kushtojnë rëndësi fare kërkimit të dijes, dhe natër shumë njeri ju kemi përmenë se nuk pëlqenë dhe e urrejnë që të quët i njërantë. Dhe prej këtej ka thonë Shejhul Islam të imie, a i cili nuk angazhohet me dije, e ka do e mos me e qujt ignorancën e ti dije, për shkak se refuzon tabiati insanit me thanë nuk di. Kjo shumë e rëzikshme. Andaj besimtari duhet vazhdimisht jeti zedhshem që ta kërkon dijen. Për qëfar arsye? Nga se njeriu nëse nuk e kërkon dijen e vërtet, pra është jashtë dijes e vërtet, aj asnjëherë nuk do të pranon mu qujt ignorant. E qëfar do të ban? Do t'i qun ignorancët e ti dije. Dhe kjo është një zulum shumë i madhë. Andaj besimtari duhet vazhdimisht tjeti zedhshëm që ta mbush atë nevojën e ti me ilmin e Zotit, me Kur'anin, me hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dërsa djetarët kanë thanë se vlera e një gjëje varët nga kush vjen. A ka dhe një send, dhe një fjal, dhe një liber më i randë se sa libri Zotit? Ska mundësi. Pse? Nga se është nga Zoti. Nga se është nga Zoti. Madje djetarët kanë thënë hadithi për nga meri s.a.s. është palje në kandin juridik, dhe është i paprekshim në kandin juridik, por nuk është në vlerën e Kur'anit. Nga se është njëri. Për nga meri s.a.s. është njëri. Ndërsa fjala Zoti Gjellë Gjellalu vjen drejt për drejt nga Allahu te bareke ve teala. Andaj shpallja është Kur'an dhe hadith. Kur'an dhe hadith. Mirë po hadithi është vetëm juridik. Qka të më dhe juridik? Halal haram. Të kalzon hadhe hadithi. Mirë po hadithi nuk është si Kur'ani. Andaj besimtari duhet tjetë fillimisht i vetëdijshëm se studimi i Kur'anit, ulja për të dëgju Kur'anin dhe mësimi i domethënieve të Kur'anit nuk ka diçka të barabart në ekzistencë me këta. Sa do që pretendusit pretendojnë se diku tjetër ekziston do një vlerë më e madhe apo do një sevap më i madhe. Neve kemi ngel në surën El Bekara dhe kemi përmend në filimet e ligjeratave se surja El Bekara është surja më e gjatë në Kur'an, 286 ajete. Dhe kemi përmend gjithashtu se kush e mëson surën El Bekara i kumëson kuptimet e kësaj suraje, atëherë vetëm si është qelë dera për ta kuptu krejt Kur'anin e Zotit të bareke wa teala. Jemi tek ajeti 94, 95 dhe 96 i surës El Bekara. Dhe këto ajetet e Zotit Gjellë Gjellë janë shumë më rëndësit e ndëruar dhe zër. Kush ka mundësi me përcjel në mushaf, letë përcjel apo me telefonin e ti. Thëtë Allahu Gjelluar në ajeti 94 të surës El Bekara: Kull, in kanët lekumu daru l'akhiratu inda Allahi khalisatem min dunin nasi, fatamannu al-maut in kuntum sadiqin. Fadallahu jalla jalaluhu thuaj. Tham thuaj është urdhër nga ana e Allahu xhelaluha për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Thuaj, nëse është për juve shtëpia e ahiretit te Allahu khalisatan min dunin nas, e veçant veç për juve duke i përjashtu njerëzit e tjerë, fetemennu el maut, të dhe Allahu xhelaluha thuaj ju, atëherë kërkojeni vdekjen, shpresojeni vdekjen, in kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtet dhe të sinqer dhe besnik në pretendimin e juve. Vazhdan Allahu xhelaluha në ajetin 95 dhe thot: "Wa lan yatamannawhu abadan." Por ata kur asnjëherë nuk do ta shpresojnë vdekjen. Thot Allahu xhelaluha: "Bima qaddamat aydihim," për shkak të veprave që i kanë bë duart e tyre. Wallahu alimun bil zalimin, Allahu është i dijshëm për zullumqarët. Vazhdon Allahu xhelaluha në ajetin 96 dhe thot: "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin." Do t'i gjesh ti, o Muhammed alayhi salatu wassalam, ata bitë Israilit jehudit, ahrasan nasi ala hayat, njerëzit më lakmitar për jetë. Wa min alladhina ashraku, madje edhe më shumë se sa i dhujtarët pa libër. Ja waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin, njëri prej tyre dëshiron që të ketë ymër 1000 vite. Wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adab, por se ky ymër i gjatë nuk e shmang dhe largon atë nga zjarri. Thetë Allahu Jellu Ala: "Wallahu basirun bima ya'malun." Allahu është i dijshëm dhe sheh se çka ata punojnë. Këto janë ajetet 94, 95 dhe 96 të surës Al-Baqara. Tani të ndëruar lezër, nga histori që i soli Allahu Jellu Jellalu në Kur'an për bitë Israilit, tani vetëm se Allahu Jellu Jellalu i demaskon dhe i zbulon dhe i korit të fshehtat të tyre. Dhe përmendëm në ligjëratët e kaluara se bitë e Israilit njihën për çfarë? Për ziliqar, për ndjella keq, për mi angushtu dikujt shpirtin. Ata janë të partë. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ja ka angushtu shumë shpirtin, duke i thonë se ne jemi në hak dhe se vetëm ne jemi në xhennet dhe se askush nuk është e vlija i Allahut përveç neve. Dhe këto i kanë bërë shtypje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe para se marë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka guxu askush më ufol për këto tema jehudive. S'ka guxu kërkush më ufol jehudive, as i tharë të librit, as romakët, e as me gjusët. Pra ata janë konë zotët e këtyre temave. Dhe ka arë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe u a ka thy këtë të barjera, dhe u ka thonë se ju nuk jeni miqë të zotit, ju nuk jeni ata meritor që e meritoni gjennetin, po janë besimtarët të cilin e ndjekin Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë: "Nahnu awla bi Musa." Dhe sa i përket Musës, na jena me Musën. Dhe kjo ka qenë një goditje e madhe për jehudit. Andaj kur i ka godit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këto të vërteta, ata janë aktivizu dhe nuk kanë gjetë, nuk kanë lanë në mënyrë pa e përdorë, vetëm se e kanë përdorë për me angushtu shpirtin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tani Allahu xhellahu ala i ia tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam disa nga krizat e tyre me Musën. Pastaj u tregoi disa prej korritmeve në çfarë? Në prishjen e besës. Pra Allahu xhellahu tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Ata po thojnë na jena me Musën." Dhe kur janë kanë me Musën e kanë prish besën. Apo pra ti më kanë me ty, a ata ata farë nuk besojnë? Pra ato të konë me Musën, të e besuj për nga mërë e kanë kundrështu. Qka dhu ti, qka kanë me të bëhë që të besojnë si për nga mërë? Pra krahasoje, krahasoje. Andaj të ndërrua lezër, për shembul, Allahu Gjelluala vjen në Kur'an me krahasime. Nësa krahasimi i zbulon gjërat. Për shembul, në Kur'an Allahu Gjelluhu, kër e ka pru, a ja vlen me punu për këtë dunja o për akhiret, e ka përmendë Allahu Gjellë Gjellëluhu dhe ka thanë: "Thua ju, nëse ju i pët shumë i mëri gjatë, ha? I mëri gjatë, pastaj ju vjen e premtuara. Pastaj, pra sa do që tjetë e gjatë, një ditë e ka një fund. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 milion. Por një ditë e ka një fund. Thëtë Allahu gjelon Kur'an, ma agne anhum ma kanu ju me ta'un, pyti ata. Nëse i kin 1 milion vjetë, apo sa dushti, kërkoj, sa dushti, dhe në fund e kin i cak. Atë bandobi kur të kthejsh në zjarë, kjo qka e ke jetue, kjo krasim. Njëri ju e krason. Thëtë nëse unë i kam 500 vjetë imër, 1 milion, dhe në fund vdes dhe hin zjarë, Allah unë aluj. Qka më bandobi kjo? Kjo kjas. Shikon e përshimë Allah u gjellon në surën Jusuf. Në ka të reguhe kure kanë morë vlazit e Jusufit për me e gjujtë Jusufin bunar. Dhe në e të regon njëjtë kure kanë morë i dhujtarët e Ibrahimit, poplit Ibrahimit, me e gjujtë Ibrahimin zjarë. Shiko, dytë po dojnë me vrakë kanë njëri. Edhe poplit Ibrahimit Ibrahimin, edhe vlazit e Jusufit Jusufin. Por Allah u gjellon pëse në e të regon dy skenat për me i krahasue. Se besimtari sa do që ban keq shkon të uzbut. Dërsa kjafiri dhe krimineli sa do që ban keq shkon të rma. Por pjet nga e keqa, jo nga e mira. Allahu gjellole kërna të regoj për vlaznit e Jusufit, qka than ata? Fillimisht pi mlejfit ma than, o këtullu Jusuf, vranë Jusufin. Se mlejfi i parë është, vra Jusufin. Të më pengu mu e vraje. Shiko tani, Allahu gjellë që në të regon krasimin. Pastaj e zbutën, than, awit të rahuhu, ardban, jekhlu lekum vëgjo e biku. Atër than, si më stavrani, largone. Kjo zbutja. Mi një herë kanë thonë këtë fjallë. Mi një herë kanë thonë, që atin me gjlise kanë thonë. Vrane, jo. Pse, nga se imani, nga se ka zinë besimtar, por i ka kopë zilija. Kanë thonë, jo, më se vrani, po gjunit dikun. Pastaj janë pajtu për me gjunë bunar. Pra, besimtari, kur ka dasht, fillimisht me bonit keqe, s'ka shku për pjetë, ka shku të poshtë. Mirë, shkojmë të Ibrahimi a.s. Allahu gjelën e tregon sa ato u tubun për me emyt Ibrahimin. Than, është një djali cili po na pengon në adhurimet e zotave ton, e ka emrin Ibrahim. Qka than? Vrane. Vrane, sikur këta që adhon, vrane, këtu lu, vrane. Mirë, për dalim nga besimtarët, çka banën ata? Ata kjo është kjasi Kur'anit të ndërrua dhe zësa për shembulltirë për ta kuptu. Ata than, au ahrikuhu, jo veç me vra, djegne. Tash, vrasja dhe djegmja një qëllime kanë, me e largu këtë personin, me e mytë. Mirë, pa e djegmja çka ishte? Shprazje e mlejfit më të randë. Ando një mujtë ditë kanë mledhë dru, për me e kalë zjarën që me e gjujtë. Mirë, mi afton me vra, pse pe e kalë gjithë këtë zjarën? Sa një kodër e kanë kalë zjarën? Pse pe e kalë gjithë këtë zjarën? Nga se njanë shfrinë mlef. Andaj Allah, pse ne i tregon këto njarën neve, për me e tregue krasimin. Tani këtu jemi të sure e Bekara. Allah, pse për i thotë Muhammedit se sellem, o ti pengambar, këta njërës, jehudit, kër janë konë me Muhammed, me Musën e Islam, nuk e kanë ngue. Tash, ata nuk e kanë ngu të e besu së o pengamber. A pret ti me të ngu, a ata nuk të bindën ti si pengamber. Pra Allah u gjelë kështu i kalëzën. A pret ti ata me të ngu, a ata së besojnë ti si pengamber. Pasta ja u zbuloj shumë gjëra. Ja u zbuloj gjithashtu së Allah u gjelë i ka shëndru disa prejtyre në dera dhe majmuna, nga rebelimi i madhë. Gjithashtu Allah u gjelë i tregoj për Muhammedin së sellem se ata bojnë hile. Bojnë hile, apo? I kanë gjujt rjetat gjuman dhe i kanë morë të djelen. Dhe kjo është hile. Dhe Allah u gjela kitë këto pësijet të regon. Pse morin vesh jehudita për me morin vesh Muhammed e sëzëllem? Jo, për me kuptu Muhammed e sëzëllem dhe muslimane. Tani Allah u gjela gjelalu e sfidon edhe me diska tjetër jehudit. Si du shtot mi dit ata, a janë vërtet apo jo? Thetë Allah u gjela gjelalu. Kull, in kanët lekumu darul akhira. Thuaj, thetë Allah u gjela gjelalu, nëse është për juve ahireti khalisaten veç për juve, atëherë shpresoni me vdek nëse jeni të vërtet. Shiko Allahu xhelala çfarë demont ju ban këtu jehudive. Dhe këtu të ndëruar vëllezër, ka mënyrë të veçantë të demontit dhe kundërpërgjigjen ndaj atij i cili i rrit pretendimet. Por ndo ato kanë thënë Muhamedi s.a.s.e. mi kanë thënë ti dhe shokët e tu kini me hinë zjarë. Na kena me hinë gjennet, vesh na. O kjo në musibet i mam. Këni po disa njërë përshemë, kërë mundohen me thamë, ja, kisë hinë gjennet, e si hinë gjennet. Kjo barë për njërëzit. Atër Muhammed i sëselle më ngushtu, sahabë të ngushtu në qysh ka mundësi. Dhe ata thonin se neve në shkru në libër qështu, në të vratë. O të vratë i libër i Zotit është. Sikur që i thoni Muhammed i sëselle, Allahu në ka thamë, Allahu në ka thamë, na kur dvenë një pengamber, mi thonë, a jepi bivit Israelit a jo, si mës jeshtë, Allahu në ka thamë mës me të besu. Për në më do, Allahu në ka thamë. E Muhammed i sëselle, mi zbitë në ajetë e thuj, në gjërë me qëta jetë. Në gjërë me, publikone, se ka thamë Allahu Gjellë Gjellalu. Por nuk i ka thënë Allahu te bareke ve teala ashtu. Mirë po vetëm sa më ngushtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj u tha Allahu xhelal thuaju. Nëse është për juve shtëpia e ahiretit. Kan thënë komentatorët, shtëpia e ahiretit xhenneti. Kto është për qëllim? Xhenneti. Pse është thujt shtëpia e ahiretit dhe nuk është thujt këtu xhenneti? Do sa xhenneti është në ahiret. Dorsa arabot donjëherë quajnë diçka me vendin e vet. Vendin edhe, pra, kur thojna për shemë neve, kur i thejmë dikujna, e dojmë ahiretin. Në ahiret është dhe gjenemi, po ti nuk e ki për qëllim, gjenemi. Pra, kur i thuj dikujt, une e du ahiretin, se ki për qëllim të keqen e saj, por të mirën e saj. A ne ka ndonë djetarët, fjala Zoti Gjellë Gjellalu, e derul e ahiratu, inda Allah, i këtu është për qëllim, ha, gjeneti. A ne arabot këtu i lezër janë të zotët e emërtimit, të zotët e mërtimit. Sikur për shembull, ata e quajnë 910. Shpesh arpytje për shembull, po jo pse Dhulhijja quhet 10, çe ajo 9 janë. E fillon Dhulhijja, dita 9 është Arafatit, e 10 Bayram. Dorsa neve për shembull themi ka thon pejgamberi s.a.s.l.m. kush e agjeron 10-in e këtyre ditëve kështu me radhë. Apo ndonjëherë edhe në Ramazan, janë 9 nat, ato quhen 10. Pse thojnë dietarët nga se arabët e quajnë një diçka me një numër të gliben. Qëka të më dhënë të gliben? Ha? Me rrit pak. Me rrit. Që ato janë nën dit, ato thënë nuk në thënë nën, thënë dhejt, se dhejt që është më i plo. Dhe kjo është fushë e gjanë. Kjo është fushë e gjanë e Kur'anit, sepse pak këtë kaptin s'ki mundësi me kuptu Kur'anin. Andaj tha Allahu Gjelluara, thuaj nëse ju e pretendoni se ahireti është veç për juve, pra gjenneti, te Allahu. Dhe shiko këtu kanë thënë te Allahu. Pse ka thënë te Allahu gjenneti? Andaj themi gjenneti është te Allahu, ndërsa gjenemi a themi është te Allahu? Jo. Pse? Nga se arshi Allahut është qatia e gjennetit, ndërsa gjenemi? Jo. Andaj kanë thënë disa djetarët se gjenneti është afër Allahut, ndërsa gjenemi është në fundin e universit. Se djetarë kanë thanë, gjeneti është në majën e universit, ndërsa gjenemi është, ku? Në shtresën më të ullët të universit. A dhe ka thanë Allahu Gjellalu në Kur'an, në ajeti, në surën tin, ka thanë Allahu Gjellalu hu, esfele se filin, për jo besimtarin ka thanë, do të hedhmi në vendin më të ullët. Pra është për qëllim, ku? Ska i fundit i universit. Ndërsa gjeneti, është skaj më i lartë i universit. Çka ka për mi univers? Arshi Allahu Gjellë Gjellalu. Andë e ka thonë pejgamberi s.a.s.l. në hadith, se gjeneti më i mirë e ka qati arshin Allahot. Prej aty ndryqohet. Prej aty ndryqohet. Allahu në mundësof me kanë pjesë të ti. Andaj, e darul akhirat i inda Allah, këtu e ka përshëllim akhireti të Allahu pra gjeneti. Andaj, kur themi neve përshemull, E dojmë afërsin me Allah. Andë shiko për shembull gruaja e Firaunit. Është një fjalë të arabët, thojnë el jaru qabla dar. Kan thanë koishia është para shtëpijës. Koishia është para shtëpijës. Dhe disa dietar kur kanë dashur me kalit mendjen e talebeve, nxënësve, kan thanë mund e gjeni këtan Kur'an. A më në gjenin të në Kur'an? Nga se djetarët është e njohër të djetarët, se Kur'ani para bish nuk kuptohet. E dikush i ka thonë djetarëve, si që është transmitun nga Sufjan e Thauri, mirë, a komplet shembujt e Kur'anit, e Arabë bëjën Kur'an, ka thonë po. E i ka thonë, e hajde kojshia para shpijes, ku anë Kur'an? Nësë Arab kanë thonë, njëherë këshire kojshirë, mësa ne vleje shpijen. A egziston një në Kur'an? Po, gruja Fir'aunit, kur ka li prej Allahut, shtëpi që ka thonë, kale Rabbi binili indeke bejten fil gjenne. Ka thonë, o Allah, ndërtoma të ti një shpi në gjennet. Së dhe si ka parapri? Së dhe si ka parapri? O Allah, ma ndërto të ti, fqinsinja, afër teje, mësa një shpijen, ka thonë. Andaj, këtu që e ka përmendë Allahu për gjennetin, indë Allah, pro të Allahu, që do më thonë, fqinsia, këshiloku. Andaj, Arab thonë, këshiloku është para, para shpijës. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallam, adit se kanë zirë Ibn Hibani dhe Imam Hakimi, ka thonë pejgamberi aleyhi sallatu sallam, katër gjëra janë prej lumturis. Gruaja e mirë, mjeti transportues i mirë, shtëpia e gjanë dhe kojshia i mirë. Kojshia i mirë. Andaj tha Allahu gjele gjelaluhu në gjuhën e tëre, thuaj, nëse është ahireti te Allahu, pra gjenneti, khalisatem mindunin nësë. Khalisat e mindunin nëse kini të përkthyrë atje veçant për juve jashta njerëzve. Mirë të këtu duhet ta shkoqisim fjallën khalisa. O shumë në nësime kuptu këtë fjallë të ndëruar dhe zërë. Pse? Nëse ka thonë për nga mbejri sallallahu aleyhi sallem në hadithin që kanë zirë imam Bukhari dhe imam Muslimi nga Ebu Hurajra radiallahu anhi, ka thonë për nga mbejri sallallahu aleyhi sallem, ja Rasulallah, men es'adun nasi bi shefaati ke jau me l'kijama. Ka thënë ja Rasulullah, kush e gëzon shefatin tan ditën e gjykimit mas shumëti? Ka thënë pejgamberi së zëllëm, men kale la ilaha illallah mukhlisan min kalbihi. Kush thot la ilaha illallah mukhlisan min kalbihi. E kini të përkthyrat jena për libra. Kush thot la ilaha illallah sincerisht nga zemra e ti. Mirë po kjo fjala sincerisht është abuzu dhe është shtrembru dhe o fabriku kuptime ndryshme. Andaj për shembull ishte njerëz në xhenet. A ka thonë la ilaha illallah sinqerisht nga zemra ose ku e ja di zemrën kështu më radh. Shikoj fjala e Zotit xhelal këtu khalisa. Në Kur'an përdoret fjala ikhlas, mukhlis, mukhlas. Çka do të thonë? Ne e përkthejmë sinqert. Kjo është fjala. Mirpo çka do të thonë fjala mukhlis në gjuhën arabe? Khalisaten do me thonë qka? Me përfundu të qëlimi i duhur. I thojnë për shembull, khalasë regjullu ka mri njeri ku ka dasht. Andaj Arab për shembull, kur garojnë dy njerëzi, garojnë gara, njani fiton, apo mri në të caku i pari. Qka i thojnë? Khalasa, kjo e meriton. Kjo e meritoj me, nësa i ka mri i pari. Kush mri një pari? E quat mukhlis. Andaj, fjala khalasa është me mërit ajo që ka ti dëshiron. Mirë, për me mërit ajo që ka dëshiron, që ka duhet me kanë? Qka? Largimi pengesave. Andaj, djetarët kanë thanë, i sinqert në Kur'an është ai cili i shkon veprat e Zotit pa pengesa. Pse? Se është khalisa. Andaj, Allah u gjelola përmendi njëtin e emër khalisa për qumshti në Kur'an. Tha Allahu gjele gjeleluhu, në mes urinës dhe gjakut del tamël, qumsht, khalisan. Që dhe më në khalisan? Ka rrit mës me u prek nga asni penges. A keni po të njerë qumsht që në gjason nga e kuqja? Jo. A keni po qumsht që në gjason ka e verdha, së është prek me urin? Jo. A ju që ti del? Pse ka qytë Allahu khalisa? Se nuk ndikohet nga pengesat. Nuk ndikohet nga pengesat. Tani kthejmi te fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush thot la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbihi. Sinqerisht tani, sinqerisht kjo çka do të thotë mukhlisan, s'ka pengesa, drejt te Zoti shkon. Allahu na mëson me thon kështu këtë fjalë. Mir po, jo nga at kuptimi çka thon njerëzit zemrën e mirë. Jo, jo. Po mos me pas pengesa. Andaj ka thon Sheikhul Islam Utejmije, kush thot la ilaha illa Allah, sinqerisht që ka kërku pejgamberi s.a.s.l.m. është e pamundur mos mu fal. Pse? Se s'ka pengesa. S'ka pengesa. E mi nëse ai s'falet dhe s'ka pengesa materiale, pra nuk është i smut, nuk është i lidh, nuk ka padituri, a dërkuash defekti se ka thonë mukhlesan. Nuk e ka thonë mukhlesan. Kjo temë e madhe ndërruar vëllezër që duhet ta kuptojmë. Andaj fjala Allahu xhellahu ala thuaj, nëse për juve është veçantë ahireti, te Allahu khalisatan min dunin nas. Veç për juve jashtë njerëzve. Atëherë çka tha? Allahu xhellahu xhelaluhu kërkon e vdekjen. Shpresonë me vdek, nëse jeni të sinqertë. Pse kanë thonë të ndëruar dhe zërë ata përveç njerëzve? Nga se në besimin e jehudive, njerëzit qysh trajtohen? Qysh trajtohen? Tho që i khulislamu të imie, njerëzit e jehudit janë sikur kafshët e njerëzit. Ha? Njerëzit e jehudit janë sikur kafshët të njerëzit rarë. Pra Allah, pse ka kriju lopën, vëzër? Për neve, apo? Onë duhet jo e merë, e lëvron me ta tokën, kur duhet e therë, hamish, e tjetërën, e kështu me ra. Në këtë dispozit, jehudët i trajtojnë këtë njerëzit. Mirë, po qëtu, e nësë, ka ne kanë përcëllim ata? Muhammedin së sellem dhe sahabit. Andaj ato ju kanë thonë sahabive, juve ju ka kriju Allah si hajavan, e kryu një rolin e juve dhe ha, na ju shërbeni na juve, ju na shërbeni neve. Dhe nëse duhet me hinë zjarë dikush, hinë ju për neve. E Allah u gjelë dhe tha, këtë pretendim, a do një me vërtetu? Po, vdesni atër shkoni drejtë në gjennet. Vdesni shkoni drejtë në gjennet. Tha Allah u te bare kjo vëtë ala, in kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtet. Fjala e Zotë i gjelë gjelalu kërkon e vdekjen. Qish kuptohet? Allah u gjelë dhe tha, fetemen në ulmotë, kërkon e vdekjen, nëse jeni sinqerë. Qish kuptohet kjo? Kanë ardhë në përfundim djetarët dy kuptime. Një kuptime ka zgjedh Ibn Abbasi, një kuptime ka zgjedh Ibn Gjeriri, ha? Dhe një kuptime ka zgjedh Ibn Kethiri. Pra, fjala Zotë i Gjellë Gjellë, fetemen në ulmot, in kuntum sadiqin, kërkon e vdekjen nëse jeni të vërtetë. Pra nëse i veç ju kini me i në gjennet, atër lut në Allahun, minje artja u morë shpirtin, shkoni drejtë në gjennet. Pse porin në dunja mu lotë të konë se gjennetin sigur të kini? E djetarë kanë dhënë, qysh me e kuptu këta? Fjala e parë është fjala prej jashtë. Pra Allah ju ka thonë, kërkon e vdekjen, lut në më vdek minje her. Dhe këtë mendim e ka zgjedh Ibn Gjeriri, At-Tabari, ki ka qenë prej mufesirave të mdoj të muslimanëve, edhe një numër i madh i djetarëve si Ibn Qayyim el-Jauzije që kanë thonë prej për jashtë kuptohet se Allahu ka kërkue kërkone vdekjen. Dërsa mendimi dytë është, dhe kjo është mendimi i Ibn Kethirit dhe nga Ibn Abbasi, transmetohet radiallahu anhu vë ardhahu, se ka thonë kjo është sikur mubahele. Kjo është sikur mubahele. Pra, ato kanë thonë jehudi, vesh na hinë në gjennet. Allahu gjithë ka thonë, mirë, a i në veç ju po, a thërë malkohuni. Pra thuni, o Zotë, nëse sështë e vërtet që veç na hinë në gjennet, shkatronë në neve. E nëse është e vërtet, shkatroj shokët e Muhammedit, se selim bashkë me Muhammedit. Pra kjo është mendimi i Ibn Abbasit. Pse e kanë thonë këtë mendim, thot Ibn Kethiri, se si kur të ishte prej për jashtë, si kur të ishte prej për jashtë që shkuptot, shpreson e vdekjen nëse jeni sinqert, atar është një defekt, në kuptimin defekt të na, jo të fjala Zotit. Cila është ajo? Kanë thonë nga se ata mundën me na thonë, pe edhe ju nuk e shpresoni vdekjen. Ma dje pejgamberi s.a.s. ka thonë, la jetë men në jenë në ehadukumul mote li durrin asabe. Njoni pe juve mësta shpresoj e vdekjen, pse ka kapë dhe një musibet. A dhe në fejën tonë, është e urrejtur me kërku vdekjen, apo? Nga se pejgamberi s.a.s. me ka ndaluë. E tani, kjo është e para. E dyta, pejgamberi s.a.s. një ditë për ditë duke folë për vdekjen dhe urrejtjen e takimit me Allahun dhe dashurin për takimin me Allahun, qka? Aisha i ka thonë, një Rasulullah, njëri urrejnë vdekjen? Pejgamberi s.a.s. ka thonë, jo, nuk është për qëllim kjo. Kejt e urrejnë vdekjen. E tani, thotim nuk e thiri, pasi që kejt e urrejnë vdekjen, edhe muslimani, edhe ju muslimani, qish me kuptu këta jetë? Thot Ibn Kethiri, ma afër është mubahale. Që të më dhe mubahale? Malkim. Pra Allah u gjelë dhe thëtë jehudive. A është për juve gjeneti? Po, malkohuni. Si tjetë për juve, Allah, na, na, Allahu na lasht neve dhe ju mort juve. E nëse na jena rracaka, Allahu na shkatrof neve dhe ju mbajt juve. Sikur që ka ardhë në surën Ali Imran, në kontekstin e krishtarëve të Nejranit. Mirë po, shumë djetare kanë refuzu këtë mendim dhe kanë thanë se kjo nuk është e njëta. Nuk është mubahale. Nuk është mubahale. Pse? Kanë thanë nga se këtu ka ardhë në kontekstin e sfidës. Pra, nëse thot dikush, muslimant, a e kërkojnë vdekjen, themi jo. E pse nam ju thonë jehudve, ju kërkojnë vdekjen si tjeni sinqert, a muslimanit nuk i thonë as i tjesi sinqert. Pra, e një të kuptuim, nuk e thiri thot, mirë, nëse jehudia thot tyje, nëse jehudia thot tyje, mirë, ti muslimana, jenë hak, ti kemi thonë po. E si tjesh në hak, hajtë kërkojnë e vdekjen, që i thuti? Ju thonë, jo, mund më ka ndaluve e nësa me kërku vdekjen. Kjo është ajo që Ibn Kathir e ka përmend. Mirë po djetarët thonë, kontekst është kontekst sfide. Dhe në sfid lejohet me ba diçka s'ka s'lejohet në normale. Por shembull, dikush që se të sfidon, atër lejohet me ba diçka qka jashtë as sfides nuk lejohet. Si por shembull? Por shembull, në një luft prej luftave Khalid ibn Walidi, ka arë dikush dhe i ka thonë për jo besimtarëve, a është të vërtet se ju një të vërtetën hak dhe kitë njërës dhe gjashta juve janë botil? Ka thonë po. Pengamberi ju është hak dhe se ju shkonin gjenet drejtë vërtet? Ka thonë po. Ka thonë, për më vërtetu që ta, a për mërë që këtë helm me pije? Tani është moment sfide. Tani është moment sfide. A lejohet me pi helmin? Jo, ka thonë pengamberi së sëlle, kush pin helm apo vetë vritet me një arnë, në gjenem e piqat qka e ka është helmu me ta, deri sa t'jën gjenem. Nësë është pa besimtar, pa fund, nësë është besimtar, deri sa e ka shkujtë Allahu Gjellë. Për nëse dikush vritet, ban vetë vrasim e diqka. Jashtë a rrugës Allahu Gjellë Gjellë, po për sprova, për dëshprime, për depresione, atër aj me qatë arnë gjenem, mbytët vazhdimisht. E Khalid ibn Walidi këtu ka pranu me pi helmin. Ka thonë bismillah illadhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Ka thonë me emrin Allahut i cili në emër të tij nuk dëmton asnjë send në qiell dhe në tokë. Dhe e ka pi. Edhe Allahu xhelalu e ka nxjerr sfidën pa dhe nuk e ka mbyt Khalid ibn Walidin. Pse? Ese ka qenë moment sfide. Çfarë do të thonë moment sfide? Nëse tash ai ka thonë ai në hak, po në hak. Pi e helmin. So, atrun Allahu po. Atër Khalid ibn Walidi, realisht, o konë ndalu me pi helmin. Ama në këtë rast, ka qene lejuar për çka? Por mës me thanë që ajë tutët. Ane ka ndonë djetarët, regu. Kjo si demand, apo si refuzimi mendimit e Ibn Kathirit, se nuk është për qëllim këtu, ha, urrejtja normale e vdekjes. Në gjithë njëri e urrejnë vdekjen. Ska njëri që, madje pengamberi së sëllim ka thanë, gjithdo pengamber ka vdek me leje. Allah e ka qënë me lekin, ka thamë, shko veta, po do më ardhë. Këtë qka argumenton? Se do vdekin. Ademi Alehi Salatu Selam, kërja ka kalëzua, Allah, ketë bitë e ti, e ka pëlqi Davudin. Ka thamë, o zotë, kushe që ki? Ka thamë, kjo një nipi joti, ma vonë do të vjenë, e ka emrin Davud, do të bajt për nga mberë. Atëherë, ka thamë, unë e pedu, ka thamë, shtoja për i imri tem 40 vjetë. Kepja për muë. Një mi ka pasë. Ademi Alehi Salatu Selam. Kër i ka arë dhekja, atër i ka thonë me lekut Ademi, ka thonë katër se herët ke arë dhe 40 vjetë i kam. Ka thonë atë kujtohet, kër i apë të thonë Daudit, thotë për një mësëram, ka harru Ademi. Andaj harrojnë edhe bitë e ti. Harrojnë edhe bitë e ti. Po kjo që ka argumenton, se njeri e urrejnë dhekje. Musa a.s. hadithë që e kanë zirë imam Bukhariu, kër ka arë me leku, ka inë në shpitë Musës, për me morë, ja kanë zirë sinin për venit. Ka shku të Allahu që ka thonë, s'po vjen kë. Kjo çka argumenton? Se e urrejnë vdekjen. E urrejnë vdekjen. Dhe në tabiat është me urrejt vdekjen. Në tabiat është me urrejt vdekjen. Qish kuptohet kja jet? Kanë thonë djetarët se ata e kanë sfidu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu gjithë ka thonë, si tjetë qashtu, atër shkoni gjenet direkt. E nëse tha thotë dikush, ajtë pia u kthejnë a juve ka musliman, me në armi dhe thonë dikush, ti a jenë hak po, veç unë hak, veç islamin hak po. Mirë, a pranon ti me thonë, o Zot, nëse jena në hak, unë e pranon edhe me vdek, që ka i themi, në këtë kontekst po, Në këtë kontekst, po, jashtë aksana jo. A është e qartë? Edhe njëherë, në kontekstin e sfidës, nëse dikush thotë sfidoj, a jenë në udhë të mama jo? A tërë lejot me thonë, po, unë e tash sfidona dhe e prish i regullin kuptimin me kaldu si janë hak. Andaj, kur ata thanë veç në në gjennet, e disa djetarë thanë, e pse kjo zvlejnë për muslimanët, se na nuk thojna veç në në gjennet. Po themi, çdo kush ka i beson Allahut dhe i beson pejgamberëve dhe punon vepra të mira, nga çdo rrac, nga çdo njeri i bardh, i zi, nga çdo kom, nga çdo nacionalitet, i pasur, i varfër, me pozitë, pa pozitë, nëse ka pas takvallok, hin xhenet. Andaj neve s'na vlen kjo sfidë. Se na nuk e sfidojnë dikan, mi thon, veç unë hin xhenet që ta provojnë. A kuptuat? Pra na nuk i kena thonë kërkujt vesh na, që ajt na thoje, e po masi e vesh ti, hajt kërkoj e vdekjen. E kur jehudit e thanë këtë fjallë, Allah u tha, ajt kërkoj e vdekjen tash. Për me të reguë realitetin e tëre. Andaj tha Allah u gjelë gjelalu hu, in kuntum sadikin, nëse jeni të vërtet. Gjithashtu, pas e tha Allah u gjelë valen jetë men nëuhu. Thadë Allah u të barek i vëtjala, ata kur asë njëherë, nuk do të shpresojnë vdekjen dhe e ka vërtetu me ebeden. Në Kur'an, len edhe ebeden janë për kur, asniher. Thadë Allahu Gjellewala, bima këtë demet e i dihim, për atë që ka e kanë punu duart e tëre. Wallahu alimun bë dhalimin, Allahu është i dishëm për zullum qarët. Para se me e shpiku ajetin të ndërruar dhe zër, shika Allahu Gjellewala për cilën me vëmendje. Cilja jetë është ki? 94-95. Deri në ajeti 145, kush ka telefonet të shikoje. Allahu hiq pandal dhëtë ju baje demant jehudive. Hiq pandal. Pra, hujum i ajeteve ndaj jehudive, për shkak se ata kështu e kanë trajtu Muhammedin s.a.s. Dhe Allah u gjelë e mëson Muhammedin s.a.s. Pra neve para se me mrit ajeti 145, po e huazojmë këtu që ta kuptojnë ase pse ka të shumë për jehudit folët Kur'an, pse ka të shumë folët për këta njerës Kur'an. Shika Allah u gjelë uarë në ajeti 145 të surës El Baqara, qka i thëtë Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Thëtë Allah u gjelë uarë, wa la in etejte alledhine utul kitabë bi kulli ajetin ma tabi'u qiblatak. Ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, wala in atayta ti sikur ti vesh atyre te sa te vosh don libri krishter dhe jehud, bi kulli aya, me çdo argument, me çdo argument, ma tabi'u qiblatak, ata kur zvin qiblen tone, kur zvin fen tone. Kjo neve që ka në mësot të ndërruar dhe zërë. Shikoni pinës që kena fillu, kështë e ka mojtë menë mirë, që ju ka bo Allahu demant. Histori për histori, histori për histori, zingjir historish të koritmeve të tëre, prej të Musa deri të koha Muhammedi s.a.s. Por se Allahu gjelon neve që ka në thëtë. Më e menë këta. Krejt argumentës këtë të disjelësh, krejt faktës këtë të disjelësh, krejt dëshmi që këtë të disjelësh, kundër ati cili është mbatil, mos prit a i miqu durt dhe me thonë humba, se s'thotaj. E tani neve e shikojmë, kitë Kurani që i ka bo demant jehudive dhe krishterve, a e kanë që dë njëherë flamurin me thonë humbëm? Jo. E po pse gjithë të demantë në Kurani? Për kanë? Për neve. Andaj djetarë kanë thonë, dë njëherë argumenti shtohet numri i ti, jo që ka me pranua i cili janë batil, po me fuqizu këta i cili është hak. Andë ti do njëherë janë ngrit dikujt argumentin, një mëson argumentin, një hek shubohatët, a i prapë vazhdo. Po që ka pritë ti? A i me dalë me thonë humba, stat humba. Andë ka thonë Shekhe Lëslamë të imie, se bidat gjitë e mloj, si gjehmit, si muatezilit, rral, ata e pranun që kena humbë. Ma dje thot ata pranojnë me kalu prej mbidat e mbidat, vetëm mësë mi u këti e Zotë i Gjellë Gjellë në argumentet e lisonetit. Kjo që ka argumenton? Se këtu ka doz nefsi. Nefsi nuk nështrohet. Shiko, jehudit, asë njëherë nuk i kanë tonë më mesam, qështohet. Një njeri ka arte Muhammedi sallam dhe i ka thonë, na të gjejna ty në të vratë, qkrum, ti e hak. Ka thonë, pëse së më ndjek? Ka thonë, se më vrasin jehut. Qarë. Edhe kjo vlezër hinë deportanet e muslimanët. Kjo ka deportu dhe muslimanë. Ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ju dhe ti ndjek një gjurë më të atërët të sëtë kanë qenë para juve. Me gjithëse është Kur'ani prezent, hadithi prezent, fjalë të ulemave janë prezent, e gjenë njëri ka një loj nga rkese, këtë hake ka mune, hisë kur gjobë batil s'kam. Po i bje që pengamberie. Një njëri shka do të në këtë hake kam, asë një mendim se kam gabim, po ti pengamberie, që që i bje ndryshe? Na themi veç për Muhammed e zëmë këtë mendimet i ka hake. A për njerëzit e tjerë shka themi, ja qëllon edhe gabon. Kështë në e kena mësu si teoria qëllon dhe gabon, a ma zguzojnë me zbrit në fush. Të utmi, me zbrit në fush. Andaj të që i khullu sa më të imi, në minhegjës sënë, kush do që e bandë një njëri, që ja qëllon gjithmon, dhe se nuk paramendon sa i ka gabua, a e ka ngrit në pozitën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë ndëruar vëzër shumë rrezikshme. Shikosh ka në tregon Allahu Gjellë Gjellalu neve për ta në Kur'an. Ata kanë thonë vesh na e në gjenetli. Allahu thot, hinë në gjenet, lip në vdekin, ka thonë Abdullah ibn Abasi, si kur ta kishin pretendu edhe pi mrejna, ju kishte tha pështima e fundit kishin vdek në ven. Ama se kanë kërkue. Për sfarar që je? Dhe ta shumë i mbavon, Allahu Gjellalu në tregon, pse ata nuk e kanë kërkue vdekin. Por mirë, neve para se me shku atje, qka duhet ta kuptojmë? Se ti nësi ish zbras këtë argumentet në bini njeri, këtë argumentet ish zbras në bini njeri, thala u gjelluala, ti mja u prua tërë këtë argumentet, ata nuk vinë pas tije. Andaj me regull, nëse ti e në rrugën e Zotën, me Kur'an, me hadith, në rrugën e Abu Bekri dhe Umeri dhe Uthmani dhe Aliju, në rrugën e Abu Hanifës dhe Imam Ahmeti dhe Shafiiju dhe Maliku, në rrugën e Sufjan e Theuri dhe Abdullah ibn Mubarekit, dhe Sufjan ibn Ujejnës, dhe Sheikh Husam Temiz, dhe Ibn Qajim el Gjauzijës, dhe djetarët e mëlojt të muslimanve, nëse ti e në rrugën e tyre, ti mos pritë se sa atë që t'ju folësh njerëzve, e që t'ja u sëqarosh atyre, ata kanë me thonë, a, që ki kanë shumë i fort, edhe na për ju bindë mi që ti. Kur? Se s'ka ma të fort se Kur'ani. Por kur se kanë qudorën me thonë humbën? Gjenje dikun, që jehud të kanë qudorën ka thonë humbën, e bete, kur? Pse? Se nefësi nuk në nështrohet. Por pse i ka pru Allahu? Për me na forcu neve. Andaj fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu, walen jetemen nëuhu e beden, bima qaddamat aydihim, ata kur nuk do ta shpresojnë vdekjen për atë çka kanë punuar duart e tyre. Tu të nderuar vëllezër, vlen ta mësojmë një rregull, ju duhet në cilësitë Allahu xhelal xhelaluhu, ne do të flasim për cilësitë Allahu xhelalu ala në pas përfundimit të librit Rodatul Uqala, kur do ta shohim se është shumë anësi me i lidh ajetet me emrat e Zotit. Dhe ka thënë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kërrejt Kur'ani është zbërthim i emrave të Zotit. Dhe universi është gjurëm e emrave të Zotit. Krijimi jotë, egzistenca jote, është gjurëm e emrit Zotit el-Khaliq, krijues. Andaj, qka shetin krijim, krijesa, lëllëshmëri, laramani e krijimit, shiko sa ftyra i ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu. As njëra me njënë nuk gjason. Një likur, një ujë, e njëtë abalt, njëtë në operacion ka dal, njëtë mendon, ftyra nuk është e njëtë. Pse, lezër? Kjo për më argumentu për fuqin e krijusit të madhë të bare kjo vëtë ala. A në ki Kur'ani është zbërdhim e emrave Zotit Gjellë Gjellalu. E tani, të fjala Zotit Gjellë Gjellalu, walen jetë men nëhu, ne do të huazojmë të shpjegojmë këtë fjallën, len nga se djetartë e shpjegojnë, ne vedim nga besime e lisonetit sa Allahu shihët në khirat. Kemi shpjegu? Dhe nëse në mundëson Zotë i Gjellewala, dhe të shpjegojme ndo një liber të akides që ti refleksojmë meselët të akides, nga se nga besime e lisonetit sa Allahu shihët në khirat. Shihët në khirat. Ande ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, ju do ta shihni Zotin e juve. Allahu na mundsoft. Hadithin sahih Buhari dhe sahih Muslim. Mirë, këta çka e kanë mohuar që Allahu nuk shihet, me çka janë argumentuar të ndëruar vëllezër? Janë argumentuar me fjalën e Zotit Xhelel Xhelalu kur i ka thënë Musa alayhi salatu wasalam, qala rabbi. Ka thënë Musa alayhi salam, o Zot, lem të shoh. Çi ka thënë Zoti? Qala lën të rani. I ka thënë Allahu, jo, kur së në mshef. Bukfalisht, kur së në mshef. Edhe mu të zilit kanë thanë, apë shë që ka thanë Allahu gjënë Kur'an, Musës i ka thanë, len, kur së mshef. Edhe e kanë qujtë që këtë lenin, ha, lenun nefi, mohimit mutlak, në dunjan akhira, kur së në mshef. Andaj kanë thanë, kush thot që Allahu shihët, e ka kundrështu Kur'anin. Dërsa thojnë këtë sahabët, Allah u shifët në khirët. Për nga mberi se selim ka thonë, o Allah, ma mundëso knatësin e shikimit vëtyrën tane. Kështë, drejt për drejt. Kërkes për shikim vëtyrën Allah u gjellu ala. Këtu të sajemi të kjo ajet, qështë ta kuptojmë se kjo ajet nuk e ka për qëllim kur asë njëher edhe në khirët, po këtë dunja. Shikua të shkatët Allah u gjellu ala. Walen yetamennuhu abadan. Ata kur e ka përdor len, kur nuk do ta shpresojnë vdekjen. Kjo është vetëm për dunjë në ahiret, vetëm për dunjë. Argument është fjala e Zotit xhelel xhelal në surën Zukhruf, ajeti 77. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e xhehenemlive, wa nadu ya maliku liqdi alejna rabbuk kale innekum makithun. Thetë Allahu gjellëvarë në surën Zukhruf ajeti 77. Dhe banor të gjenemit thirin, thrasin, bërtasin, ja Malik, o Malik, Malik është kujdestari gjenemit, liqdi alejna rabbuk, let në i morë e shpirtin Allah. Këtu ka thënë Allahu në surën Bekara, ata kur nuk lipin me amur shpirtin, më vdek. Ndërsa pja khiretit pinë gjenem thojnë, o Zot, me në shpirtin. Kale innekum me kithun. Madje, qiko, kanë thonë, li e këdhi alejna rabbuk. Letë ne i more shpirtin o Malik, Zoti jot. Tutën mi thonë Zoti jonë, se kanë ngu në këtë dunja. A dhe ka thonë Zotin tanë, se ti të ngonaj. Ha? Qështë i thëshin, ju kujtohet, o dhe o rabbek. Ha? I thëshin, bitë e israelit, musajt, lutë Zotin tanë. A çka tham na atje, pak pi kibrit, pak ti ta pranoj, neves ta pranon se ne zum çar. Ktu ja i thon banorët e xhenemit, o Malik, o kujdestari i xhenemit, lut te Zotin tat ndaj morë shpirtat. Thot Allahu xhelu ala, ai u thot innakum makithun. Ati do të jeni përgjithmonë. Allahu na rujt. Kjo ajë çka argumenton se fjala e Allahut kur do ta kërkojnë vdekjen, për kur është për ndonjë. Në ahiret kërkohet vdekja. Andaj fjala e Allahut në Kur'an, len të rani, o Musa, së në më shefti mu, që është kuptohet në këtë dunja. E në akhirat shifët. Andaj Allahu Gjellë Gjellë në ka të reguhe në Kur'an, se Allahu të barë kjo e tala, shifët, sikur që ka përmendë Allahu Gjellë në surën, el qiyame, u gjuhu jo me idhin, nadhira, ila rabbiha, nadhira. A di do të këtë ftyrat të ndryshuara, Allahu në vëpër i tëre, të cilet zotin e vetë të shikojnë. Ajetja tërka ardhë në surën Mutaffifin, ha, innahum yawma idhin ar-rabbihim la mahjubun. Jo besimtarët nga Zoti i tyre janë të penguar nga shikimi, që i bje që besimtarët e shikojnë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu xhallahu ala, hadithin sa i Muslim, Allahu xhallahu para banorëve të xhenetit e hek perdën. E hek perdën dhe e shohin. Më rëndësi, neve jemi të jetu në botën e ha tufanit të informatave. Nuk mund me dhënë dikush çka më intereson më kjo mesele. Për ditë neve na vjen për para syve dikush ka thot Allahu nuk shifët, Allahu s'ka dorë, Allahu s'ka ftyrë, Allahu nuk besohet kështu, Allahu nuk besohet ashtu. Andaj kur të vish të mesele, a shifët Allahu ajo? Kur të thoj Allahu xhelala ka thënë Kur'an nuk um shef, çka i thua për këtë dunjë? E për ahiret shihet. Kjo është ajo çka i përket kësaj mesele. Pasa ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu bima qaddamat aydihim, për atë çka e kanë punuar durrët e tyre. Pse përvenet Kur'an shpesh hini për këtë çka e kanë punuar dora jote apo durrët e juve? Pse arabët ja përkacojnë dorës këtë punën? Ka thënë Imam Baghawiu, dhe kjo është vlera e mbledhjes dhe studimit të gjithë komentet të djetarëve. Andë thë Shekhu Lusam të imie, me përmbledhjen e fjalëve të djetarëve, qartësohën gjërat. Ka mundësi nuk e thiri përmen një sen, i ik një sen, se njeri është. Asaj vjeni, për shembull, është Ibn Xheriri e përmend një send, i ik një send. Është Bahawiu e përmend një send, i ik një send. Mirë, po kur të mbledhet çdo send që i ka ik njërit, e ka zonë tjetëri, atarë kështu edhe plëtsohet, edhe plëtsohet. Thadë Allahu Gjellola bima kaddemet e idihim. Ata se kërkojnë vdekjen, shkaku i asaj që e kam punu durt. E pun të a i banë veç dora, a i banë edhe kamt. I banë edhe kamt. Po pse i përkacohet dorës më shumë, ka thani më Bahawiu në komentin e fjallës e Zotit Gjellu Gjellaluhu, wa adhafeha ila ljedi du në sajidil a'da, li enne ekthara gjinajatil insan, të kunu biljet. Ka thonë Imam Bahawiu, Imam Bahawiu është për djetarët të sunetit që ka thonë Shekhu Samë të imie, tefsiri më i mirë është tefsiri i Bahawiut. Kështë djetarëve djetarët të sunetit të shekullit të pest të hijgjrit, nërsa disa djetarë kanë thonë, si kur ta kështë e pa Shekhu Samë të imie, shpjegimin e Ibn Kethirit të nëzansit vetë, e kishë ndru mendimi. Kase Shekhu Samë të imie, nuk e ka arrit tefsirin e Ibn Kethirit, i cili është tefsirin nxansit vet. Andaj ka thënë disa dietar e ka lavdruar këtë tefsir se ka qenë më i hershëm, sikur ta kish pa tefsirin e nxansit vet, s'kish më krahasuar me asnjë send. Andaj sa për informacion, tefsiri më i lartë, më i pakrahasueshëm, më i saktë në el-sunet është tefsiri i Ibn Kethirit. S'ka tefsir më të lartë se sa tefsiri i Ibn Kethirit. Ka thënë Imam Bahawiu e ka përkatësuar punën te dora. Se shumica e punës njeriu është me dorë. Andaj arabët çka thon? E çuj një vepër nga atë çka e bën shumica. Nga atë çka e bën shumica. Andaj shumica e punës njeriu me çka është? Me dorë. Madje kanë thënë disa dietar, pa e një dorë s'e ne bën gjymtyra tjetër. Andaj i ka përkatësuar në dorë. Surën Nebe, çka ka thënë Allahu xhelalu ala? Ha. Inna andarnakum adhaban qareeba. Jo me jëndurru lëmërë o ma kaddemet jeda. Ditën kër njeri ju e shef që a i kam punu didur të veta. E syte vetë ku janë? E goja ku është? E kamët ku janë? Kanë thonë djetarët i përkacohët dorës, nga se me duar është ndihmu, mi i bo këtë veprat të cilat i ka bo edhe kama, edhe syni, edhe këtë tjerat. Andaj, kjo dhe zërë është prej gjërsisë gjuhës arabe. Gjërsisë së gjuhës arabe. Andaj ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ata kur nuk të të shpresojnë vdekjen, për atë s'ka për veprat. Andaj thëti për në kajim e ljuzije, mës shumë ti qka e frigon njeri ju në me shku të Allahu, gjunahën të ti. Argument, ka thënë fjalla Zoti Gjellë Gjellaluhu, ata kur nuk të të shpresojnë vdekjen, për shkak punëve të tyre. Andaj, merë këta regull, s'mundet njeri i zhitë në gjunahë, mëkate, i gjitë në mos i badet, vesh një farë dhe falë, me nëzit që aty, ha? E falë që aty edhe, që shka ta për nga mërësëm, i e në kuru hu në kran, e banë si gjeli, tak, tak, tak, edhe ejtës. Ki njeri, vëzër, shtirë më konë stabil në raport me Zotin Gjellë Gjellalu, lejë pretendimet, pretendimet janë për me bo më abet mas darke, nështë të Allah u shkohet me dëvërteta. E thot Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, ata kur nuk do të shpresojnë vdekjen. Pse? Sepse kanë bo krime. E krimi njeriu në pengon. Nga çka? Nga shkuarja të Zotit e Bareke wa Teala. Pasaj dhëtë Allahu Gjellu Ala, Wallahu alimun më dhalimin. Allahu i din mirë zulum qarën. E pat njëherë Allahu Gjellu Ala i qujti jehudit çka? Fasikim. Fasikim. Fasika apo i quyti ha jahila aktherahum yajhalun, shumica e tyre janë jahila. Nga ana tjetër i emërtoi edhe me dituri ya'rifunahu, dhe ti çuditesh tu subhanallahu, njëra ka qujt jahil, njëra ka qujt di, njëri thot zullumqar, njëri thot i prisht. Çish kuptohet kjo? Është ashej kursomë të mi e thot kret kjo s'vjen dash. Sepse gjehli ngërthen zulum dhe zulumi ngërthen fisk, dhe fisku ngërthen qka? Zulum. Ra, gjehli, a e bje zulumin? E bje. Zulumi, a është mëkat? është mëkat. E mëkat, ja mundet më qujtë edhe zulum? Po, pra një pun quhet zulum, ignorancë, prishje, e kështu me ra. Andaj, këto emra vinë desh njëri me tjetërin jo. E pse Allah i përdor her pasere her këta? Në varësi të kontekstit. Tu pse e ka thonë Wallahu alimun bëdhalimin? Pse këtu zullumqar? Kanë thënë dietarët, sepse zakonisht zullumi theksohet kur njeriu gjikon padrejtisht. Ha? Kur gjikon padrejtisht. Por shembull Allahu xhelle xhelaluhu kur i ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Mos i përze ata të cilat e lutin Allahun mëngjes dhe mbrëmje. Dhe ata e sinojnë Zotin e vetë Gjellë Gjellalu. Kemi shpeguar në ajet, se kjo ajet ka zbrit, kur mushrik të Mekës i kanë thanë, largoje Bilalin, ndërsa të hinën në Islam. Edhe për nga mësëm ka dëshiru pak ti largoje, pasaj ti afroje ata tjerët. Qaj ka thanë Allahu Gjellë Gjellalu? Mos i dëbo besimtarët të cilat e lutin Zotin mëngjes dhe mbrëmje. Në fund, qka i ka thanë? Fete të rudehum, fete kune min e dhalimin. Wallahi, studimi Kur'anit është qka? Qëtësimi gjoksave. Shiko, Allah e përdor me precizitet zulum, e përdor me precizitet gjahil, e përdor me precizitet fasik, e përdor me precizitet kafir, gjithë fësën në vendin e vetë. Por shemë, kur këtë e libri thënëte, ha? Kefaru, bihi. Nuk e besuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk e besuan librin. Apo kur ishte te Tevrati, se është i shkruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, çka tha? Edin, po e mshefin. Edin, po e mshefin. Tani këtu e përdori zullum. Çka i tha Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Si ti përzish fukarat, bash zullumçar. Pra si xhikosh me përzanme, i je zullumçar. Pra zakonisht, në shumicën e rasteve, kur xhikon njeriu pa drejtësi, çka i thojnë? Zullum. Argument tjetër, Allahu Gjellë kërë e ka përmen kiametin dhe gjykimin, qka ka mohue? Qka ka mohue? Zulumin. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, wala jadhlimu rabbuke ahada. Allahu si ban zulum kërkujna. Friga me madhë dhe akhirat cila? Cëla friga me madhë? Kjetë janë shkrube. Vesh një frigjet, a thu edhe pse e meritoj me ingjenet sumshti, Allahu tha, walen. Kur zban zulum Allah? Andaj është mohu zulumin nga gjykimi Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj fjala zulum, të ndërrua vezër, fjala zulum, zakonisht për çka përdorët? Kur njëri anon në gjykim, kur një anon. Fjala fisk, për çka përdorët më shumë? Për nefs. Kur ti anon nga ajo çka zduhet më konë qashtu. Shumë tjeti se çka e mirë, çka e keqe. Dhe të anon nefsi ka e keqe, sa i thunë fisk. Kur ba është zulum qarë? Kur ba është zulum qarë? Kur thu që kjo a mirë. Ta shti edhe kja nuk ka e keqja, edhe ki gjuku për të keqen së është e mirë, andë e meriton më kanë fesik edhe dhalim. E kuptove? Kjo është Kur'ani Zoti Gjellë Gjellalu. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu alimun për dhalimin. Allahu është i dishëm për zulumqarët. Pse për zulumqarët? Sa ata thanë vesh në hinë në gjennet. Kjo gjykimi gabuar. Kjo gjykimi gabuar. Andë e tha Shejhul Islamut Tejmije, Allahu asë një ajet nuk ju ka premtu gjennet muslimanëve. Kur? Kur nuk ju ka? Ka arë vesh një shpreje ka thonë, elledhine eslemu, atës zët janë ba musliman, por këtu kuptohet në të nështruar me iman. Dikush të të pomirë nëse si në gjennet muslimanë, kush ka me hje? Neve po flasmi për kontekstin se si vjen kush e meriton. Allahu Gjellera në Kur'an asë njëherë nuk ju ka premtu dikuj gjennetin si musliman. Pse, thot që i khulisa më të imije, si kënë Kur'an dvind të gjenneti për muslimant, kish me hi munafiku. Për me përzan munafikun, ka thonë, inë në ledhine e menu, atë të zëtë kanë besuar, që i bje musliman pi mrejna dhe pi jashtë, munafiku del jashtë për këto. Ska mënë si. Andë Allahu Gjellë Gjellalu, munafikat, i qonë deri pak para gjennetit, ha, dhe i mashtron që që i kanë mashtru muslimanët, dhe tamam të mendojnë se shpëtuan, Allahu vendos një perde. Allahu gjitha vendos një perde. Dhe ata thonë, prit na dhe neve. Ata, qëka ju thonë besimtarët? I rgjiu, këthenu, ndu një është këni mërë në imanin. Ama hajhat e hajhat, është largë me e mor imanin në dunja për në akhirat. Andaj tha Allahu gjillu ala, Wallahu alimun, bo dhalimin, Allahu është i dishëm për zulumqarët, pra për atët të cilat gjikojnë padrësisht. Andaj thanë djetarët, se ajë cili gjikojnë padrësisht, quët zulumqarë. Quët zulumqarë. Pas e tha Allahu te bareke ve teala, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat. E ti do t'i gjesh ata njerëzit më lakmitar për jetë. Ky ajet vëllezër është ndoshta edhe më interesant se kitë kjo çka kaloi. Kjo është zbërthim i kësaj pse nuk e dojnë këto me shkute Allahu xhelel xhelalu. Shikojë me vëmendje fjalën e Zotit xhelel xhelalu në ajetin 96 të surës Al-Baqara. Wala tajidannahum. Kan thonë dietarët, ky ajet është forcuar me çka? Me lam. Lam i çka në Kur'an? Be. Wallahi. Pra Allahu xhelel thot pasha Allahu. Kimi gjetë ata njerëzit më me dëshirë për tjetue në jetën e kësaj bote. Thëtë Allahu të bareke, wa të ala, wa mine ledhine e shraku, madje kanë lakmi me jetu edhe më shumë se i dhujtartë palibër. I dhujtartë palibër. Fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu, wa le të gjiden në hum. Këtu tani Allahu Gjellë Vala nuk ju fletë atyre, kul in kanat lekum, nuk i flet atyre, por tani i flet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta shiko, ata kanë dëshirë me jetu shumë. Tani as bërthan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një diçka shumë interesante. Se krejt ajo ata çka e shfaqin buron pi çesaj. Ti picëles, se ata dëshirojnë me jetu e gjatë. Mirë, dashuria për të jetu gjatë në këtë botë, nga buron? Nga buron, nga dy gjëra. E para është e mushrikve, e dita është e jehudive. E para është e mushrikve që ka zbesoj në akhirat me gjust, që ka arë nga transmitime që ka përmenim në Kethiri. Ka thanë me gjust, zbesoj në akhirat. Ata thonë që kjo jeto, jeto e sa të munësh, sa ma gjatë, sa ma mirë, s'ka atje. Andaj këta shikojnë sa ma shumë me jetu këtu. Pse? Se s'ka atje. Dhe është e kapshme kur e hek akhiretin për i lojës. Është e kapshme. Në njëri cili zbeson në akhirat, pse ai mos më dosh me jetu në këtë botë? Por Allahu xhelal thot, më interesantja është këta që e besojnë akhiretin me lakmu për këtë dunjo më shumë se ata që besojnë akhirat. Kjo është ajo çka zbulon Allahu xhelal xhelaluhu. Disa dietar kanë thënë, në Kur'an shpesh përdoret një rregull, i thonë rregulli ta'dilit. Qëllë mund të adil, modifikim, regulim apo vendosje në drejt. Njëri ju kërë lezon këtë ajet, i shkon mend shumë sejnë, apo? Allahu këtë shka të shkon mend i di. Ti kërë lezon një fjalë, Zotë i Gjelluar. Krejtë shka cilët në përmend, këtë i di Allahu Gjelluar. Ti kërë sotë, po mu më shkojnë 1 miliard mendime, këtë i di në Allahu Gjelluar. Andaj thë Allahu të barë kjo vëtëarë në surën, Al-Baqara ma vonë në ajetin kursi, wa la juhitu në bishejin min ilmihi. Dhe ata s'kan mundësi mi ik me asë një send ilmit Allah. Pra për shemë dikun mendimi jo të ka shku 1 miliard largë, hapsir. Allah o thot, e dina ku ka shku. E tani djetarë kanë thonë, ku njeri ju e lezon një mendim, një ajet, dhe i vinë shumë mendime, Allah o këto qëshime në gjonë? Kanë thonë, kjo quhet regulli të adilit. Pra Allah u gjitha thot, apo të ka shku që kjo mend, po, që ta është të shpikujna. Djetarë dojnë, nëse i shkon mend dikujna, pse Allah u piqërton jehudit se dojnë me jetu në këtë dunjo, po edhe musliman dojnë me jetu në këtë dunjo. Atara, nuk hinë edhe musliman këtë qërtim? Për shkak se kjo është reale, kanë thonë djetarët, a jeti e ka diçka tjetër për qëllim. Dikush thot, mirë, Allah u piqërton jehudit se ju e doni këtë jetë, doni me vdekë, kitë këto dhe të na janë dhe, a janë edhe të na, në shodë dikush me qudorën, jo të unës janë, krejt e do njëtën dhe zë, kush se do e vladin, grujen, komoditetin, veturën, ahajën, pijën, kush se do, atër ahit si cëli këta jetë, jo, Allah u gjëtë diçka tjetër është të thonë, Allah u gjëtë thotë, ne e dim se ne e kena kriju këtë dëshirë të ti, mirë po, mirë po, me pretendu se gjenetin e kitë sigurt, edhe mës me dash me vdik hiq, kjo është e çuditshmja. A s'ka musliman se dhe qështë? Mas pari muslimani thot, unë e shpresoj me inë gjennet. Shpresoj, se më dhënë sigurt. A dhënë sigurt, sigurt. A dhe, kaloj ma herë, qka thënë ata? O len të me sënë naru illa e jam ma'dude. Nën zjarë këna me hi, 7 dit ose 14 dit. Për 40 dit, këti durojnë, apo? Allah dha për 7 dit, po hajdi, hajdi për 7 dit. E hajtë cili thotu ne e kam sigur gjennetin, kjo i që dit që menet këtë dunja. Pra sigur përshemë, po vlezër, njani për neve me arë me emën me mbi emën. Filani për filani, i në gjennet. Edhe këti thotë, vala zvi Allah. A i shonë në që ditëshme? E tani këllo i njeri ju të Allah thotë, vale të gjiden në hum, ti kimi gjejtë sa ta thunë, na i në gjennet, a më zdojnë me arë. A është në normale? Pra ata janë të rejtë kërthojnë na i në gjennet. E Allah u pra pikit këti muabeti, kësa i besedit, qka do me nëzirë në qesh? Se ata po rejnë, kër po thojnë, na i në gjennet li. Pse? Se a i cili e di sigurt, së është në gjennet, shikoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kure ardhë Gjibrili dhe i tha po të banë selam zoti jot, apo donë me ardhë të une, apo donë me nejtë Allah. Tani mo ishte lajmi sigurt, atër i tha Muhammedi s.a.s. Beli rrafikul a'la. Tha jo, po du me shku të zoti Gjeli Gjelalu. Se, sigurt është dash. Tani është sigurt. Pro, sa ma afur gajbit andej, këtu ka tha Muhammedi s.a.m. kush e urrejn Allahu Gjeli Gjelalu. Mirë po, këtë dunja është normale. Është normale, provoje ti, hin në uj fundosu, edhe thuj unë e valla, unë e zdu, se du jetën. Kime po, se vetë kime dalë. Natyra ka me nëzirë për jashtë. Vetë natyrshëm. Ekshtu me ratë. Andaj tha Allahu Gjellivala, ule të gjithen në hum ahrasën nësi ala hajatin. Ata do t'i gjejsh njerëzit më lakmitar në këtë jetë. Kjo është kuptimi parë. Kuptimi dytë, kanë thënë djetarë. Kuptimin e dytë e ndrejt fjala Zotit wa min alladhina ashraku. Do t'i gjesh ata më lakmitarët për njerëzve në këtë për jetë, madje edhe më shumë se mushrikët pa libër. Kuptimi i dytë, cili është? Pra Allahu gjithë thot, para mendo, ata e kanë Tevratin, shtihen me tyje, thonë jena në xhennet, thonë jena evliat Allahut, a kanë thonë jena evliat Allahut? Nahnu ha, e bina Allahi vë ahibba, na jena bitë Allah dhe dashmit e ti. Allah u gjellë dhe thot, kretë të pretendime, dashmit Allah, të vlijat Allah, andaj sure gjumë, ka ardhë, ka ardhë se na, jena vlijat Allah, Allah u ka thonë, a jeni vlijat Allah, disni, se Allah u mikën e vetë nuk e dënon, du të shumë dhe sure gjumë, këtë na vene me lejnë Allah u gjellë dhe. Pro kitë të pretendime, du Allahun, Allah u mdo mu e kam e mështin gjennet, Allah u thot, a nuk është që di tash me këtë këtë cilësi të pretendume, këto më utut për vdekes ma shumë se mushrikt? Mushrikt e asë beson, banë shirk. E këta banë shirk, pa ta s'kanë libur. Ata s'tojnë që e në gjennet, asë që e besojnë gjennetin. Andaj ka pas për mushrikve nuk ju kanë të vdekes. Ju kanë të vdekes. Sigur, sigur kejtë arab që e kanë dalë karshi Muhammedi s.a.s. Ju kanë të vdekes. Andaj Ebu Gjehli, tu dek, i ka hip Abdullah ibn Mesudi mbi gjoks, edhe i ka thona e pave, o armik e Allahot, kush është, i kujt i takon të kënaria, e pave kush është në hakë dhe kush është në batil, që i ka thonë? La kadir të kajte murtakan sa'be, jaru aji aji e lëghënëm, ka thonë, o që ban i deleve, ki hip në altë, gjoksin e madhe ka, hajtu dek, para mendo, gjenemin e ka në dakik e dhe pak, por i nati dhe nuk shlek e pe, ma dje ka arë në transmitime, se i ka thënë Abdullah ibn Mesudit, limeni dole, për ka është të shku lufta, kushtë të fitue, ka thënë lillahi vëllë rasuli, për Allah dhe pepe nga mësa. E ta shë Ebu Gjehli me gjithë shirkun e ti dhe kufrin e ti dhe mos besimin akhirat, ky ma pak lakmon këtë dunja, se sa një jehudi. Edhe kjo është kuptimi Allahu Gjelle, Gjelle fi ula. Kuptimi tretë, kanë thënë djetarët, se Allahu Gjelle ka thënë, wale te gjiden në hum ahrasën nësi, ala hajatin, ej hajatin. Hajatin ka arë këtu e pashquar. Që do më thënë e pashquar, dhe zë? Që do më thënë e pashquar? E pashquar do më thënë, qëfar do këqoftë? Për shembull, mbushma një gotujë, as nuk të këmë thonë filan duqane, as filan firmën, as filan qeshmën, as filan bunarin, as filan gotën. Moshma, ku të mush, si tjetë uj, bjeba. Me ma pru edhe të përlim me dishka, si tjetë uj, e ke plëcu dhe tyre. Mirë, kur thamun e ty bjema ujin, ujin, qka une e theksoj e baj shuar e dim cilën përfolmi, tani nuk vlenjë do uj. O duhu që ata, qka une e kam kërkuve. E tani, Allahu te bare kjo vëtë e ala, na të regon se jehudit është interesant me ta. Se njeri ju lakmon me jetu, ama jo me gjithë kusht. Por shemë, nëse do të dikush, a është e dur me jetu edhe me tinu e pranga në qafë dhe dikush me të majtë si qenë? Jo, valla, thu, me të më mësën, qështu s'me me të. Apo? Nëse dikush të ka me ta shëmtu ftyrën, o, me të vra, ose me ta shëmtu ftyrën, cëllën përdo, me të lënë të lirë, qka thu? Me të. Ha? Pra, nëse të cënohet një shartë të jetës, të je kabul me gjujtë atë shartë, o, me jo me jetu ashtu. Por njeri ju jeton, mi mënullojnë krenari, apo? Pra nëse njeri ju ti detirohet me hum krenarien, me hum moralin, me hum familjen, qka thot? Zdu me jetu. Zdu me jetu. Me në thonë dikush neve, a do një mi humbyt, a do një mi ulan gjall, ama me një shartë. Qka kur në kam s'kini me heci, kitë kini me heci i kafshet. A pranon, lezë? S'pranon njëri. Kime hatë në katër kam, thot, kime heci. Si dush me nej gjall. Por në dyshët, e Allah u gjitha qka në thot neve. Që ta pranojnë. Këta pranojnë. Ata pranojnë me jetu gjdo jetë. Gjdo jetë. Vesh me të gjallë. Andoj kanë pranu më konë ropë. Kanë pranu më konë izme qarë. Andoj në histori, libra kanë arë që qka të dush ka ba. I ka thonë, kujdesu për lopën, ani për lopën. Kujdesu për delët, ani për delët. Fshimi kam, ani kam. Qka të dush, qka të dush, vetëm qka? Vetëm lem gjallë. E Allah u gjitha thotë, kjo është me men? A me men për një njëri që ka thotë në gjenetin e kam të siguru me jetu që shtu? Allahu gjela që ka thotë, wale te gjiden në hum ahrasan nësi ala hajat. Këta njerës kanë dëshirë me jetu qëfar dëlloj jetë. E muslimonja pranon me jetu qëfar dëlloj jetë? Jo, pranon me jetu krenar, a jojnë në qëmuar. Kjo janë disa prej kuptimeve, dhe sa di i ka përmbajt fjala Zoti Gjele Gjelelu, na do të ashtuim për ligjratën e arshme, kuptime dhe mësime dhe porosit dhe sa i ka kjo ajeti madhi Zoti Gjele Gjelelu, e lusë me Allah subhanahu wa ta'ala, që Zoti Jon Gjele Gjelelu në mësaj me kuptu fjallën e Zotit, fjallën e pejgamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, të ndryqon Allah me ndjet tonë me Kur'an, të ndryqon shpirta tonë me Kur'an, e lusë me Allah të barek e vëtëala, që Allah u gjellë gjellë në mundëson me manifestue në vepra ata që kemi mësuhën ka Kur'ani, e lusë me Allah u gjellë gjellë që Zotë ju në të barek e vëtëala, në mundëson me bo vepra të mira dhe në frimën e fundit, akulu qauli hadha, o astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu, innahu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.